جديد فيكس. लोग कहते हैं तुझ जैसे हजारों बाजार में बिकते हैं, सही तो है, ये बताओ मुझ जैसे ही क्यों खरीदे जाते हैं। लोग कहते हैं मुझसे कुछ नहीं होगा, सही तो है, मुझसे कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ होगा। लोग कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ तो बर्बाद होके ढह गई, सही तो कहते हैं, नया मकान बिखरे हुए पत्थरों से ही तो बनता है। लोग कहते हैं कि तेरे में दिमाग नहीं है, सही तो है, मैं मन की सुनता हूँ। लोग कहते हैं कि मैं रोने का आदी हूँ, सही तो है, जो जो मुझे पसंद आया उसको मैं खोने का आदी हूँ। लोग कहते हैं कि मैं पूरे दिन कंफ्यूज सा घूमता हूँ, क्यों ना घूमूं, मुझे अपना सपना सोने कहाँ देता है। लोग कहते हैं कि तू तो बदनाम हो गया, सही तो है, बेनाम तो नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि मैं बहुत जहरीला हूँ, लेकिन हूँ भी क्यों ना, बात कुछ फूलों की हिफाजत करने की है। लोग कहते हैं मैं पागल हूँ, हूँ भी क्यों ना, मेरी मंजिल मुझे बिना पागल हुए नहीं मिलेगी। लोग कहते हैं मुझे गुस्सा आता है, आए भी क्यों ना, जब कोई खाना फेंकता है और कोई भूखा सोता है। लोग कहते हैं कि मैं धोखेबाज हूँ, अरे उनको क्या धोखा देना जो खुद ही झूठे हैं। लोग कहते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, सही तो है, मुझे करके कुछ पाना थोड़े ही है। लोग कहते हैं तुम्हें तमीज भी नहीं है, मैं कहता हूँ तुम्हारे करेक्टर से सस्ता तो मेरा कमीज भी नहीं है। लोग कहते हैं कि इतने बड़े सपने मत देख, सही तो है यार, उनको मेरा सपना बड़ा तो लगा। लोग कहते हैं कि भाड़ में जाओ, सही तो है, मेरी जिंदगी का एड्रेस तो है, वो तो ऐसे ही गुमराह होके घूम रहे हैं। लोग धोखा देकर बोलते हैं कि भूल जाओ मुझे, सही है, वो मेरे लायक ही कहाँ है। लोग कहते हैं कि मुझे बेवकूफ मत बनाओ, सही तो है, मैं उनको उनकी लाइफ में कुछ तो बनता हुआ देखना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि तेरे जितना झूठा आदमी नहीं देखा आज तक, सही तो है, मैं उनके लिए इतना बड़ा हूँ कि मेरे अलावा उनको कुछ नजर ही नहीं आता। लोग कहते हैं कि तू बिल्कुल ना समझ है, सही तो है यार, वो मुझे उतना ही समझ रहे हैं जितनी उनमें समझ है। लोग कहते हैं कि औकात क्या है तुम्हारी, पर ये तो सोचो उनको मेरी औकात जानने की जरूरत क्यों पड़ी। लोग कहते हैं कि मैं उनको तकलीफ दे रहा हूँ, सही तो है, मेरी बातों को वो किसी भी वे में एक्सेप्ट तो कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि मैंने उनको छोड़ दिया, सही तो है, उनको एहसास तो हुआ मेरे जाने का। लोग कहते हैं कि तुम बदल गए हो, सही तो है, पतझड़ खत्म हो गया। लोग कहते हैं तू देश में अपना नाम नहीं कर सकता, सही तो कहते हैं वो, क्योंकि मैं देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।